महाभारत वन पर्व एकोनपंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। दुर्योधन का कर्ण से अपनी ग्लानि का वर्णन करते हुए आमरण अनशन का निश्चय, दुशासन को राजा बनने का आदेश, दुशासन का दुख और कर्ण का दुर्योधन को समझाना। दुर्योधन उवाच चित्रसेनम आगम्य प्रहसन अर्जुनस्तराम इदं वचनम अक्लीबम अब्रवी परवीरहा। दुर्योधन बोला कर्ण चित्रसेन से मिलकर उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने हंसते हुए से यह सुरोचित वचन कहा। भ्राति नरहसि मे वीर मोक्तुम गंधर्व सत्तम अनर्ह धर्षणा ही मे जीवमानेश पांडुसु। वीर गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हें मेरे इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए। पांडवों के जीते जी ये इस प्रकार अपमान सहन करने योग्य नहीं है। एवं मुक्तस्तु गंधर्व पांडवेन महात्मना उवाच यत् कर्ण वयम् मंत्रयन्तो विनिर्गताः द्रष्टारस्म सुखाधीनान् सदारान् पांडवानिति। कर्ण महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व ने वह बात कह दी जिसके लिए सलाह करके हम लोग घर से चले थे। उसने बताया कि ये कौरव सुख से वंचित हुए पांडवों तथा द्रौपदी की दुर्दशा देखने के लिए आए हैं। तस्मिन्नुच्चार्यमाणे तु गंधर्वेण वचस्तथा भूमेर्विवर्मन्वैच्छं प्रवेष्टुं वीडयान्वितः। जिस समय गंधर्व उपर्युक्त बात कह रहा था उस समय मैं अत्यंत लज्जित हो गया। मेरी इच्छा हुई कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। युधिष्ठिरम अथागम्य गंधर्वास पांडवैः अस्मद्भूर्मन्त्रितं तस्मै बद्धाश्चास्मान् न्यवेदयन्। तत्पश्चात गंधर्वों ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर के पास आकर हम लोगों की दुर्मंत्रणा उन्हें बताई और हमें उनके सुपुर्द कर दिया। उस समय हम सब लोग बंधे हुए थे। स्त्री समक्षमहं दीनो बद्ध शत्रुवशं गतः युधिष्ठिरस्योपहितः किमनु दुःखमतः परम्। स्त्रियों के सामने मैं दीन भाव से बंध कर शत्रुओं के वश में पड़ गया और उसी दशा में युधिष्ठिर को अर्पित किया गया। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। ये मे निराकृता नित्यं रिपुर येषां हम सदा तैर्मोक्षितोऽहं दुर्बुद्धिर्दत्तं तैरेव जीवितम्। जिनका मैंने सदा तिरस्कार किया और जिनका मैं सर्वदा शत्रु बना रहा उन्हीं लोगों ने मुझ दुर्बुद्धि को शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है और उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। प्राप्त श्याम यद्यहं वीरवधं तस्मिन् महारणे श्रेयस्तद्भविता मह्यं नैवं भूतस्य जीवितम्। वीर, यदि मैं उस महायुद्ध में मारा गया होता तो यह मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस दशा में जीवित रहना कदापि अच्छा नहीं है। भवेद्यस पृथिव्यां देख्यातं गंधर्वतो वधात् प्राप्ताश्च पुण्यलोकाश्चुर्महेन्द्र सदनेच्छया। गंधर्व के हाथ से मारे जाने पर इस भूमंडल में मेरा यश विख्यात हो जाता और इंद्रलोक में मुझे अक्षय पुण्यधाम प्राप्त होते। यत्त्वद्यमे व्यवस्थितं तच्छृणुध्वं नरर्षभाः इह प्राय मुपासिष्ये यूयं व्रजतु वै गृहान्। नरश्रेष्ठ वीरों, अब मैंने जो निश्चय किया है उसे सुनो। मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा, तुम सब लोग घर लौट जाओ। भ्रातरश्चैवे सर्वे यान्त्वद्य स्वपुरं प्रति कर्ण प्रभृतयश्चैव सुहृदो बान्धवाश्च ये दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयात्वन्त्य पुरं प्रति। मेरे सब भाई आज अपनी राजधानी को चले जाएं। कर्ण आदि मेरे मित्र तथा बांधव गण भी दुशासन को आगे करके आज ही हस्तिनापुर को लौट जाए। न हम संप्रयास्यापि परम शत्रु निराकृतः शत्रुमानापहो भूत्वा सुहृदां बाणकृत तथा। शत्रुओं से अपमानित होकर अब मैं अपने नगर को नहीं जाऊंगा। अब तक मैंने शत्रुओं का मान मर्दन किया है और सुहृदों को सम्मान दिया है। सहसृहित शोकदो जात शत्रुणाम हर्षवर्धन वारणाह्वयमासाद्य किं वक्षामि जनाधिपम्। परंतु आज मैं अपने सुहृदों के लिए शोकदायक और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला हो गया। हस्तिनापुर जाकर मैं राजा से क्या कहूँगा। भीष्म द्रोण कृपद्रोणी विदुर संजय तथा बाल्मीक सौमदत्तश्च ये चांडे वृद्ध सम्मता ब्राह्मणा श्रोणि मुख्याश्च तथोदासीन वृत्तयः किं मां वक्षन्ति किं चापि प्रतिवक्षामि तानहम्। भीष्म द्रोण कृपाचार्य अश्वत्थामा विदुर संजय बाल्मीक भूरिश्रवा तथा अन्य जो वृद्ध पुरुषों के लिए आदरणीय महानुभाव हैं वे तथा ब्राह्मण प्रमुख वैश्यगण और उदासीन वृत्ति वाले लोग हमसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। रिपूणाम सिरसे स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसी आत्मदोषात् परिभ्रष्ट कथम वक्षामि तानहम्। मैं पराक्रम करके शत्रुओं के मस्तक तथा छाती पर खड़ा हो गया था परंतु अब अपने ही दोष से नीचे गिर गया। ऐसी दशा में उन आदरणीय पुरुषों से मैं किस प्रकार वार्तालाप करूँगा। दुर्विनीता श्रियं प्राप्य विद्यामैश्वर्यमेव च तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगर्वितः। उद्दंड मनुष्य लक्ष्मी विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी दीर्घकाल तक कल्याणमय पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं। जैसे मैं मद और अहंकार में चूर होकर अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा हूँ। अहो नारह मिदम कर्म कष्टम दुश्चरितम कृतम स्वयं दुर्बुद्धिना मोहाद्येन प्राप्तोऽस्मि संशयम्। अहो यह कुकर्म मेरे योग्य नहीं था। मुझ दुर्बुद्धि ने स्वयं ही मोहवश दुखदायक दुष्कर्म कर डाला जिससे गंधर्वों का बंदी हो जाने के कारण मेरा जीवन संदिग्ध हो गया। तस्मात् प्रायुपाशिष्य नहि सक्षामि जीवितुम् चेतयानोहि को जीवेत् कृच्छात् शत्रु विरुद्धृतः। इसलिए मैं अवश्य आमरण उपवास करूँगा। अब जीवित नहीं रह सकूँगा। जिसका शत्रुओं ने संकट से उद्धार किया हो ऐसा कौन विचारशील पुरुष जीवित रहना चाहेगा। शत्रुभ्यश्चाहवसितो मानी पौरुषवर्जितः पांडवैर्विक्रमाढ्यैश्च सावबानम् अवेक्षितः। शत्रुओं ने मेरी हंसी उड़ाई है। मुझे अपने पौरुष का अभिमान था किंतु यहाँ मैं कोई पुरुषार्थ न दिखा सका। पराक्रमी पांडवों ने अवहेलनापूर्ण दृष्टि से मुझे देखा है। ऐसी दशा में मुझे इस जीवन से विरक्ति हो गई है। वैशंपायनुवाच एवं चिंता परिगतो दुस्साहसनम अथा ब्रवीत दुस्साहसन निबोधेदम वचनम मम भारत। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार चिंता मग्न हुए दुर्योधन ने दुस्साहसन से कहा भरत नंदन दुस्साहसन मेरी यह बात सुनो। प्रतीक्षत्वं मया दत्तम अभिषेकम नृपो भव प्रसादे पृथ्वीं स्वीताम कर्ण सौबल पालिताम। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। तुम मेरे दिए हुए इस राज्य को ग्रहण करो और राजा बनो। कर्ण और शकुनी की सहायता से सुरक्षित एवं धन धान्य से समृद्ध इस पृथ्वी का शासन करो। भ्रातृन् पालय विश्रब्धम मरुतो वित्रहा यथा बांधवाश्चोपजीवन्तु देवा इव सतक्रतुम्। जैसे इंद्र मरुद्गणों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार तुम अपने अन्य भाइयों का विश्वास पूर्वक पालन करना। जैसे देवता इंद्र के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं उसी प्रकार तुम्हारे बंधन बांधवजन भी तुम्हारा आश्रय लेकर जीविका चलाए। ब्राह्मणेषु सदा वृत्तिं कुर्विधाश्चा प्रमादतः बंधूनां सुहृदां चैव भवेथास्त्वं गति सदा। प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणों की जीविका की व्यवस्था एवं रक्षा करना बंधुओं तथा सुहृदों को सदैव सहारा देते रहना। ज्ञातिश्चाप्यनुपस्येथा विष्णुर्देवगणान् यथा गुरुवः पालनीयास्ते गच्छ पाले मेदिनीं नन्दयन् सुहृद सर्वान् सात्रवांश्चावभर्त्सनन् कंठे चैनम परिस्वज्य गम्यताम इत्यवाचः। जैसे भगवान विष्णु देवताओं पर कृपा दृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने कुटुंबी जनों की देखभाल करते रहना और गुरुजनों का सदैव पालन करना। अच्छा, अब जाओ और समस्त सुहृदों का आनंद बढ़ाते तथा शत्रुओं की भर्त्सना करते हुए अपने अधिकृत भूमि की रक्षा करो। ऐसा कहकर दुर्योधन ने दुशासन को गले से लगा लिया और गदगद कंठ से कहा, जाओ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा धीरो दुशासनो ब्रवीत अश्रुकंठ सुकुंठ दुःखार्तः प्राञ्जलि प्रणिपत्यत सगद्गदमिदं वाक्यं भ्रातरं ज्येष्ठमात्मनः प्रसीदेत्य पदद्भुवौ दूयमानेन दूयमानेन चेतसा दुःखितं पादयोस्तस्य नेत्रजं जलमुत्सृजन् उक्तवाश्च नरव्याघ्रो नयतदेव भविष्यति। दुर्योधन की यह बात सुनकर दुशासन का गला भर आया। वह अत्यंत दुख से आतुर हो दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा और गदगद वाणी में व्यथित चित्त से इस प्रकार बोला, भैया आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर वह धरती पर लौट गया और दुख से कातर हो दुर्योधन के दोनों चरणों में अपने नेत्रों का अश्रु जल चढ़ाता हुआ नरश्रेष्ठ दुशासन जो बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा। विदिर्जेत सकला भूमि द्योश्चापि सकली भवेत रविरात्म प्रभाम जय्या सोम सीतां सुतां त्यजेन वायु सैग्रमतो दह्या धीमवाश्च परिव्रजेत सुस्येत तोयम् समुद्रेषु वह्निरप्युष्णतां त्यजेन न चाहं तद्रते राजन् प्रसासेयं वसुन्धरां पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदुवाच। चाहे सारी पृथ्वी फट जाए, आकाश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, सूर्य अपनी प्रभा और चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, वायु अपनी तीव्र गति छोड़ दे, हिमालय अपना स्थान छोड़कर इधर उधर घूमने लगे, समुद्र का जल सूख जाए तथा अग्नि अपनी उष्णता त्याग दे, परंतु मैं आपके बिना इस पृथ्वी का शासन नहीं करूँगा। राजन अब आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इस अंतिम वाक्य को दुशासन ने बार बार दोहराया और इस प्रकार कहा, तमेव न कुले राजा भविष्यति शतम समा एवं उक्त्वा स राजानं सुस्वरं प्ररोदः पादौ संप्रस्यमानार्हो भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भारत। भैया आप ही हमारे कुल में 100 वर्षों तक राजा बने रहेंगे। जन्मेजय ऐसा कहकर दुशासन अपने बड़े भाई के माननीय चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तथा तो दुखित दृष्ट्वा दुशासन सुयोधन अधिगम्य व्यथाविष्ट कर्णस्तौ प्रत्यभाषत। दुशासन और दुर्योधन को इस प्रकार दुखी होते देख कर्ण के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर इन दोनों से कहा, विषेदथ किं कौरव्यो बालिस्यात् प्राकृताविव न शोक शोचमानस्य निर्वर्तेत कर्हिचि। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीरों, तुम दोनों गंवारों की तरह नासमझी के कारण इतना विषाद क्यों कर रहे हो? शोक में डूबे रहने से किसी मनुष्य का शोक कभी निवृत्त नहीं होता। यदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षते सामर्थ्यम किम ततः शोके शोचमानो प्रपश्यत धितिम गृहणीत मा शत्रुन शोचन्तौ नन्दयेष्यथ। जब शोक करने वालों का शोक उस पर आए हुए संकट को टाल नहीं सकता है, तब इसमें क्या सामर्थ्य है? यह तुम दोनों भाई शोक करके प्रत्यक्ष देख रहे हो, अतः धैर्य धारण करो। शोक करके तो शत्रुओं का हर्ष ही बढ़ाओगे। कर्तव्यम हे कृतम राजन पांडवैस्तव मोक्षण नित्यमेव प्रियम कार्यम राज्यो विषयवासी भी। राजन, पांडवों ने गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ाकर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राजा के राज्य में रहने वालों को सदा ही उसका प्रिय करना चाहिए। पाल्यमाना स्वयाते ही निवसन्ते गतज्वराः नार्हस्येवं गते मन्युं कर्तुं प्राकृतवद् यथा। तुमसे सुरक्षित होकर वे यहाँ निश्चिंतता पूर्वक निवास कर रहे हैं, ऐसी दशा में तुम्हें निम्न कोटि के मनुष्यों की तरह दीनतापूर्ण खेद नहीं करना चाहिए। विषन्नास्तव सोदार्य स्वयि प्रायम समास्थिते तदलम दुखिता नेतान कर्तुम सर्वान्नराधिप उत्तिष्ठ ब्रजभद्रम ब्रजभद्रम ते समाश्वासय सोदरान। राजन, तुम आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे हो और उधर तुम्हारे सगे भाई शोक एवं विषाद में डूबे हुए हैं। बस इन सब को दुखी करने से कोई लाभ नहीं है, तुम्हारा भला हो। उठो, चलो और अपने भाइयों को आश्वासन दो। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि दुर्योधन प्रायोपवेशे एकोन पंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रायोपवेशन विषयक 249वां अध्याय पूरा हुआ।